მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა გერმანიიდან და სავარაუდოდ მალე იგი მანქანებით ბაზრობაზე გამოჩნდება. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა დაამარცხა რუსეთის მორაგბეთა ნაკრები ანგარიშით 46-19. რუსეთის ნაკრების მწვრთნელმა განაცხადა, რომ ქართველები გამწარებულები იყვნენ. ნუ ჩვენ იმიტომ წავაგეთ, რომ ქართველები გამწარებულები იყვნენ, რომ რუსეთმა რო გაზის მიწოდება შეუწყვიტა საქართველოსო. თუ ასეთი პრინციპი ფეხბურთშიც იმოქმედებს, მაშინ ალბათ მთავრობამ უნდა თხოვოს საფრანგეთს, რომ შეგვიწყვიტოს სუნამოების მოწოდება, რომ გამწარდეთ და მოვიგოთ. იტალიას უნდა თხოვოთ, რომ შეგვიწყვიტოს მაკარონების მოწოდება. შოტლანდიას უნდა ვთხოვოთ, რომ შეგვიწყვიტოს ვისკის მოწოდება, უკრაინამ რომ შეგვიწყვიტოს კიევური კატლეტების მოწოდება და ფარერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ შეგვიწყვიტოს ფარერებთან ერთი წაგება პრინციპში არაფერი. ესი პრობლემა არის. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ კვირის მთავარი თემა რუსი სამშვიდობოების კონფლიქტის ზონაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხია. მთავრობამ უკვე დაიწყო მზადება ამასთან დაკავშირებით და დაგეგმილია, რომ რესტორან მოსკოვს გადაერქვა სახელი და დაერქვა რესტორანი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. მოსკოვის პროსპექტს გადაერქვა სახელი და დაერქვა პენტაგონის გამზირი. და საქართველოში ყველა გოგოს, ვისაც ქვია რუსო, გადაერქვა სახელი და დაერქვა ნატო. არანაკლებ ხმაურიანი თემა იყო პარლამენტში, როდესაც მრეწველები დაშორდნენ მემარჯვენეებს. ნუ პრინციპში დაშორდებოდნენ, აბა რა იქნებოდა, შუაღამისას რესტორანში შეუსრიათ კონსერვატორებთან. ეწეოდნენ თურმე, სიგარეთს აფუილებდნენ, სვამდნენ და ჩორნიე გლაზას ღეროდნენ ერთად. პოლიტიკურ ძალთა ასეთი გადანაცვლებების შემდეგ სავარაუდო, რომ ტელევიზიებშიც ერთ-ერთი სატელევიზიო რეკლამაც ასეთ სახეს მიიღებს. ყაზბეგი ალუმინის ქილაში და თოფაძე უმრავლესობაში. გაზეთმა Chicago Herald Tribune-მა გამოაქვეყნა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მომღერლების სია. ამ სიაში მესამე ადგილზე გავიდა ლუჩანო პავაროტი, რომელმაც ოსოლენიო იმღერა და $130,000 გადაუხადეს. მეორე ადგილზე გავიდა ბრიტნი სპირსი, რომელმაც Oops, I did it again იმღერა და ამაში მას $450,000 გადაუხადეს. ხოლო პირველ ადგილზე გავიდა ზურაბ ნოღაიდელი, რომელმაც ცანგალა და გოგონა იმღერა და $2 მილიარდი იშოვა. თვითონ ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ თურქეთში ჩემმა ვიზიტმა ნაყოფიერად ჩაიარაო, ჯერ საქმიანი მოლაპარაკებები მქონდა და მერე შაბაშებიც დამოვიდაო. თურქულმა მხარემ კი განაცხადა, ჩვენ ეფენდი ნოღაიდელის ვოკალზე უფრო მისმა სასცენო ხელოვნებამ და ღინილმა უფრო მოგვაჯადოვაო. აი თურქებმა თქვენს მოგვაჯადოვაო და ბევრ ქართველს ეშლება და მოგვაჯადოვაო. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანას კიდევ ჭირდება ინვესტიციები, დაგეგმილია, რომ მთავრობაში მინისტრების ნაცვლად მომღერლებმა იმუშაონ. ასე მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილის ნაცვლად იმუშავებს ქეთი მერკვილაძე, ახა ალექსანდრე ლომაიას ნაცვლად ლექსო ლექსენ ქავთარაძე, ხოლო კახა ბენდუქიძის ნაცვლად მამუკა ონაშვილი, ქუჩის ბიჭები, თეისი, სეიშენი, შავი პრინცი, დებნილი და ჯეროდი.